45वां सर्ग। मन का कार्य कभी सच्चा नहीं होता, कारण कि मनोर आदि में ऐसा देखा गया है। इसलिए मनोमय होने के कारण जगत असत है, सत ही सत है। यह वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा है। यह जगत स्थित होता हुआ कुछ भी स्थित नहीं है, क्योंकि मन का विलास मात्र यह संपूर्णतया प्रतिभास मात्र ही स्थित है। प्रतिभास से अतिरिक्त यह शून्य ही है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, प्रतिभास से अतिरिक्त वह शून्य कैसे हैं? ऐसा यदि कोई कहे तो उस पर कहते हैं, इस परिच्छिन्न ब्रह्मांड से प्रतिभास रूप देश और काल व्याप्त नहीं है, क्योंकि अतीत भावी बाहर स्थित अनेक ब्रह्मांड कोटियों का जैसे धूप में परमाणु घूमते हैं, वैसे ही प्रतिभास के अंदर भ्रमण दिखाई देता है। और तो और, जो आकाश परम महत्व रूप से प्रसिद्ध है, उससे भी वे व्याप्त नहीं है, क्योंकि ज्यायानाकाशात ऐसी श्रुति है। दो, पूर्व और उत्तर देश और काल से व्याप्ति तो दूर रही, अपने आश्रभूत वर्तमान देश और काल में भी अध्यस्त द्वारा अधिष्ठान का स्पर्श नहीं होता। इसलिए ब्रह्मांड द्वारा प्रतिभास रूप देश और काल की व्याप्ति नहीं हो सकती, इस आशय से कहते हैं। जिस देश और काल में केवल संकल्प स्वरूप स्वप्न में देखे गए अंगर के तुल्य यह जगत चित्त में भासित होता है, वहीं पर उसका अधिष्ठान रूप चैतन्य है। जगत से शून्य केवल आकाश ही स्थित है। तीन, अतेव यह गंधर्वनगर के चित्र के तुल्य है, ऐसा हमने पहले कहा है। ऐसा कहते हैं, रंगों से रचा गया फिर भी भित्तिरहित, देखा गया फिर भी असन्मय, नहीं रचा गया फिर भी रचा हुआ सा यह आकाश में अद्भुत चित्र है। चार, प्रत्येक स्मृति में मन हेतु होता है। मन से रचित यह जगत स्मृति के तुल्य ही है, इसलिए अपने स्थिति काल में भी यह सत नहीं है, ऐसा कहते हैं। 820 पेज 145 सर्ग 45 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। सब देहादि तीनों भुवन मन से ही कल्पित हैं। जैसे देखने में चक्षु कारण है, वैसे ही इनके स्मरण में मन कारण है। 821 दीवार आदि रूप जगत सत से अलग करके दिखलाया नहीं जा सकता, इसलिए भी सत से पृथक रूप से उसकी असत्ता है, ऐसा कहते हैं। आभास रूप यह जगत घट पट गर्त के भ्रमों से आवर्तित होता है, दीवार आदि सदरूप से पृथक नहीं है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने कोष की स्वयं रचना करता है, वैसे ही मन ने अपने निवास के लिए इस शरीर की कल्पना की है। 6-7 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चित्त की संकल्प मात्र से असत रचना प्राप्त करने की शक्ति प्रसिद्ध है, इसलिए भी पूर्वोक्त अर्थ की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। वह वस्तु नहीं है, जिस अर्थ शून्य संकल्प रूप वस्तु की मन रचना नहीं करता, ऐसी दुर्गम दुष्कर वस्तु भी नहीं है, जिसे मन प्राप्त नहीं करता। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 8 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जिन शक्तियों से मन रूपी गुहाएं अंदर प्राप्त नहीं होती, वे शक्तियां सर्वशक्तिशाली जगदीश्वर में भी कोई हो सकती हैं। 9 यदि सदा ही यह जगत असत है, तथा ब्रह्मा सदा ही सत है, और उनका परस्पर स्पर्श नहीं है, तो जगत में सत्ता और असत्ता कादाचित कभी होने वाली कैसे हो सकती हैं? इस पर कहते हैं, हे महाबाहो, सर्वशक्ति विभू के रहते सब पदार्थों की सत्ता और असत्ता सदा ही हो सकती है। भाव यह है कि सत्ता और असत्ता कादाचित कभी होने वाली नहीं है, किंतु सनातन है। उनकी परस्पर आविर्भाव द्वारा पारापारी से आवेश कल्पना ही अचिंत्य माया शक्ति द्वारा की जाती है। वर्टिकल बार, 10 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, वह यह ईश्वर की सर्वशक्ति है, इसका अपने मन में ही प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। मन ने अपने से उत्पन्न हुआ शरीर भावना से प्राप्त किया है, इस बात को आप देखिए। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, उस मन की कल्पना को ज्ञानियों ने सर्वशक्ति संपन्न बताया है। जगत में विचित्र पदार्थ शक्तियां भी सर्वशक्ति मन की कल्पना से ही हैं। यह भाव है 11। इसलिए देवादिशक्तियों द्वारा भी मुक्ति का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हैं। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब अपने अपने संकल्प से किए गए हैं। अपने संकल्प की निवृत्ति होने पर तैलरहित दीप के समान वे शांत हो जाते हैं। 12। हे महामते, इस संपूर्ण जगत को आकाश तुल्य, अपनी कल्पना मात्र से विकसित उत्पन्न हुए दीर्घ स्वप्न के तुल्य आप देखिए। हे सुमते, इस जगत में कभी भी कुछ परमार्थ दृष्टि से न उत्पन्न होता है और न मरता है। मिथ्यादृष्टि से तो सब कुछ होता है। जो वस्तु कभी भी न कुछ वृद्धि को ही प्राप्त होती है और न ह्रास को प्राप्त होती है, उसमें खंडन से, काटने से क्या अपव्यय होगा, और उसका खंडन ही क्या है। 13-15। अपने शरीर से गूंज से ईशिका की तरह पृथक किए हुए भूमारूप को परमार्थ दृष्टि से अपने अंतःकरण में न देखते हुए आप परिच्छिन्न आत्मदर्शन से अज्ञ की नाई क्यों मोह को प्राप्त हो रहे हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 16 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों से मृगजल दिखाई देता है, वैसे ही मन के संकल्प से असत्य सब ब्रह्मा आदि दिखाई देते हैं। 17। मनोरथ की नाई तथा दो चंद्रमाओं के विभ्रम के तुल्य मिथ्या ज्ञान से पूर्ण ये सब दृश्याकार राशियां। पेज 146, 822। स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जगत में उत्पन्न हुई है। 18। जैसे नौका से यात्रा कर रहे लोगों की मिथ्या ही स्थानों में चलन प्रतीति होती है, वैसे ही दृश्य आकारों की परंपरा नित्य असत्य ही उदित हुई है। वर्टिकल बार 19। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, माया से जिसका पिंजर रचा गया है, मन के मनन से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसे इस दृश्य को आप इंद्रजाल जानिए। यह सत्य नहीं है, फिर भी सत्य के समान स्थित है। वर्टिकल बार 20। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा ही है। इसलिए भेद का प्रसंग किस प्रमाण से, किसके प्रकार का, कौन और कहाँ हो सकता है। 21। यह पर्वत है, यह स्थाणु है, और यह उनके अंतरालवर्ती आडंबरों का विलास है। ये सब मन की भावना की दृढ़ता से असत होते हुए भी सत से प्रतीत होते हैं। 22। विचारहीन पुरुष की काम तृष्णा मन रूप यह जगत स्वर्ग, नरक, तिर्यग आदि योनियों में पतन का आरंभक है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप विवेक से जगत का त्याग करके निष्प्रपंच आत्मा की भावना कीजिए। 23। जैसे बड़े बड़े आरंभों से पूर्ण स्वप्न भ्रम ही है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही चित्त द्वारा उत्पादित इस जगत को भी आप दीर्घ स्वप्न समझिए। 24। दृश्यमान अवस्था वाला बहुत विस्तीर्ण अतेव रमणीसा वस्तुतः तुच्छ आशारूपी सर्पों का बिलरूप इस संसाराडंबर का त्याग कीजिए। 25। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, यह असत है, यह जानकर इससे प्रेम न कीजिए। विद्वान पुरुष यह मृगजल है, यह जानकर उसके पीछे नहीं दौड़ते। 26। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जो मूढ़ पुरुष अपने संकल्प से स्वरूपयुक्त हुई मनोरथ में राजलक्ष्मी के तुल्य इस जगत का अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुहक का ही पात्र होता है। वर्टिकल बार 27। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, इसके अनुगम से केवल अनर्थ ही प्राप्त नहीं होते, किंतु पुरुषार्थ का नाश भी होता है, ऐसा कहते हैं। यदि वस्तु न हो तो ये लोग भले ही अवस्तु का अनुसरण करे, किंतु जो वस्तु का परित्याग कर अवस्तु का अनुगमन करता है, वह पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है। 28 जैसे रस्सी में सर्प का भय मन का व्यामोह ही है, वैसे ही यह भी मन का व्यामोह ही है। एकमात्र भावनाओं की विचित्रता से यह जगत चिरकाल तक प्राप्त होता है। 29 वर्टिकल बार जल के भीतर चंद्र प्रतिबिंब के तुल्य क्षणभंगुर मिथ्या उदित हुए पदार्थों से इस लोक में बालक ही ठगा जा सकता है, आपके तुल्य तत्वज्ञानी पुरुष नहीं ठगा जा सकता है। 30 वर्टिकल बार जो पुरुष शब्दादि गुणों के समूह रूप इस देह आदि की भावना करता हुआ अर्थात देह आदि में अहं मम ऐसा अभिमान करता हुआ सुखी होना चाहता है, वह जड़ अपनी अग्नि की भावना से शीत को हटाता है। 31 यह जड़ संघात देह आदि रूप विशाल जगत हृदय में मन के संकल्प से निर्मित विशाल नगर के समान असत ही है। 32 यदि यह ऐच्छिक संकल्प से उत्पन्न हुआ है तो ऐच्छिक निवृत्ति के संकल्प से क्यों नहीं निवृत्त हो जाता है, ऐसा यदि कोई कहे तो उस पर कहते हैं यह दृश्य प्रपंच मन की इच्छा से उपजता है और मन की अनिच्छा से राग का विनाश होने से ही विलीन हो जाता है। इस तरह का यह विशाल गंधर्वनगर के तुल्य झूठ मूठ ही दिखाई देता है। 33 इसलिए इसके विनाश या वृद्धि में शोक और हर्ष करना उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस जगत के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता और इस जगत की समृद्धि होने पर कुछ भी समृद्ध नहीं होता। 34 वर्टिकल बार हृदय में मन से कल्पित विशाल नगर के खंडहर हो जाने पर पेज 147 सर्ग 45 823 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। और वृद्धि को प्राप्त होने पर भला बतलाइए तो सही किसका क्या नष्ट हुआ और क्या बढ़ा। 35 जैसे खेल के लिए गुड़िया आदि द्वारा पुत्र पशु आदि व्यवहाराभास की कल्पना बालकों के मन में होती है, वैसे ही यह जगत भी मन से ही निरंतर उदित होता है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। 36 वर्टिकल बार जैसे इंद्रजाल के जल के नष्ट भ्रष्ट होने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता। 37 वर्टिकल बार जो असत है वह यदि अविद्यमान ही हो जाए तो किसका क्या बिगड़ा अर्थात कुछ भी नहीं, इसलिए संसार में हर्ष और शोक का विषय कुछ भी नहीं है। 38 इस प्रकार नाश के स्वीकार द्वारा शोक की अयोग्यता कहकर वस्तुतः नाश ही किसी का नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो अत्यंत असत ही है इसलिए उसका नाश ही क्या होगा, जब नाश नहीं है तब हे महामते दुःख का कौन अवसर है। वर्टिकल बार 39 वर्टिकल बार अध्यस्त दृष्टि से नाश के असंभव का उत्पादन कर अधिष्ठान दृष्टि से भी उसका उत्पादन करते हैं, अथवा जो अत्यंत सत ही है उसका क्या नाश होता है। यह सब जगत एकमात्र ब्रह्मा ही है तो सुख और दुःख किसके कारण उदित हों, अर्थात वे उदित है ही नहीं। 40 उत्पत्ति का खंडन करने से वृद्धि आदि विकारों का भी खंडन हो ही गया, इसलिए तन्निमित्तक हर्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो अत्यंत असत है उसकी वृद्धि कैसी, वृद्धि का अभाव होने पर तो हे महाबुद्धि श्री रामचंद्र जी हर्ष का कौन अवसर है। 41 इष्ट पदार्थ की प्राप्ति में हर्ष होता है, मायामय जगत में इष्ट पदार्थ ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। सर्वत्र असत्य भूत एकमात्र प्रपंचकारी इस संसार में क्या उपादेय है जिसे विद्वान पुरुष चाहे। 42 इसी प्रकार जो पुरुष सबको आनंद रूप से देखता है उसको हे भी कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। सर्वत्र सत्य रूप ब्रह्मत्वमय इस त्रिभुवन में कौन पदार्थ हेय है जिसका विद्वान लोग त्याग करें। 43 जिसकी दृष्टि में जगत असत्य है अथवा जिसकी दृष्टि में जगत सत्य है, दोनों पक्षों में भी उसका विनाश न हो सकने के कारण वह पुरुष सुख और दुःख का अगमय यही है। किंतु मूर्ख तो पुत्र मित्र आदि के विनाश से, जो कि अपनी भ्रांति से कल्पित है, दुःखी होता है। 44 असत और सत पक्षों में समान उत्पत्ति दिखलाते हैं। आदि और अंत में जो नहीं है, वर्तमान में भी उसकी असत्ता ही है। हे श्री रामचंद्र जी, जो यह असत है, इस पक्ष की इच्छा करता है, उसको असत्ता ही दिखाई देती है। भाव यह है कि असद्वा इदमग्र आसीत, सृष्टि से पहले यह असत ही था, नैवह किंचनाग्र आसीत, यहाँ पहले कुछ भी न था, इत्यादि श्रुतियों से आकाश, वायु, भुवन आदि के आगे पीछे असत्ता सुनी जाती है और घट आदि की असत्ता प्रत्यक्ष अनुभव से देखी जाती है। चिरकाल तक आदि और अंत में असत्ता, थोड़े काल के लिए एक बार सत्ता प्रत्येक व्यक्ति में प्रसिद्ध है। एक दूसरे का विनाशक होने के कारण सत्व और असत्व दोनों एक वस्तु में एक के त्याग के बिना नहीं रह सकते। पेज 148 श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। इसलिए दोनों में से एक अवश्य त्याज्य है। आदि और अंत में चिरकाल तक असत्व की प्रसिद्धि होने से वर्तमान दशा में भी सब व्यक्तियों की असत्ता ही है। यों असत्ता के पक्ष की इच्छा करने वाले को श्रुति, युक्ति और अनुभवों द्वारा असत्ता ही दिखाई देती है। 45 वर्टिकल बार आदि और अंत में जो सत्य है, वर्तमान में भी वह सत ही है, जिसकी सब सत ही है, ऐसी मति हो, उसकी दृष्टि में सब सत ही है। भाव यह है कि सदैव सोमैद्मग्र आसीत, कथम सतः सज्जायत। हे सोमय, सृष्टि के पूर्व यह सत ही था, असत से सत कैसे हो सकता है, इत्यादि श्रुतियों से और प्रमाण की प्रवृत्ति के समय सत्सत्यों सब वस्तुओं का अनुभव होने से आदि और अंत काल में सत्ता की अनभिव्यक्ति अथवा तिरोभाव मात्र कल्पना से असद्वा हृदमग्र आसीत इत्यादि श्रुति और युक्तियों की उत्पत्ति होने से और सत्ता की श्रुति और युक्तियों की अन्यथा उत्पत्ति न हो सकने से सब पदार्थों की सर्वकालिक और सार्वत्रिकी एक ही सत्ता युक्त है, क्योंकि इसी में लाघव है। यों सत्ता की एकता के सिद्ध होने पर आदि और अंत में कारणभूत ब्रह्मा की सत्ता से ही सबके सत्य होने से वर्तमान काल में भी वह सत्य ही है। यो सद्वादी को अखंड ब्रह्म सत्ता ही सर्वत्र दिखाई देती है। 46 देश और काल से परिच्छिन्न पदार्थों की सत्यता की कल्पना, जो जगत को सत और असत मानने वाले पूर्वोक्त दोनों रूपों से बहिष्कृत है और सब श्रुति और युक्तियों से विरुद्ध है। अंध परंपरा द्वारा सहस्रों मूरों ने जिसकी कल्पना कर रखी है और जो संपूर्ण अनर्थों की मूल है, उन्हीं मुओं के योग्य है, आपके योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। जल के अंदर के असत्य स्वरूप चंद्रमा और आकाशतल आदि को अपने मन के मोह के लिए मूर्ख ही चाहते हैं, आप जैसे उत्तम लोग नहीं चाहते। 47 मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थशून्य सुखाभासों से अपने असीम दुःख के लिए संतुष्ट होता है, न कि सुख के लिए। 48 इसलिए हे कमलनयन श्री रामचंद्र जी, आप मूर्ख मत बनिए, विचार करके अविनाशी नित्य और सुस्थिर पदार्थ का अवलंबन कीजिए। 49 अब पूर्वदर्शित सत और असत पक्षों का द्वार भेद से एक प्रयोजन के अवसान में फलतः समुच्चय दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं। माया से मूढ़ हुए लोगों द्वारा आत्मरूप से कल्पित अहंकार के सहित यह सब जगत असत ही है, यो श्रुति, गुरु, युक्ति और अपने अनुभव से निश्चय करके पुत्र, मित्र, धन आदि का विनाश होने पर आपको शोक नहीं हो और राग भी न हो। शोक राग आदि के निरास द्वारा एकात्म दर्शन में प्रपंच असत है, यह पक्ष उपयोगी होता है। इस प्रकार अन्यार्थ असदवाद के प्रस्ताव से जगत निस्तत्व ही है, ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए, किंतु संपूर्ण वह सत है, क्योंकि सत्व की प्रसिद्धि न होने पर उसके विरोधी असत्व की भी प्रसिद्धि नहीं हो सकती। यदि सत्व को प्रसिद्ध मानो तो उसका विरोधी होने से असत असिद्ध ही हुआ। इस प्रकार सब जगह सत्ता द्वारा निरस्त असत्ता निराधार ही है, कहीं पर किसी का वह परिच्छेद नहीं कर सकती। इसलिए एकमात्र अपरिच्छिन्न सत्व की सिद्धि होने पर घट पट आदि परिच्छेदक आकारों के पृथक रूप से शेष न रहने के कारण शोधित चिन्मात्राकृत प्रत्यगात्मा से युक्त सत ही मैं हूँ। यह विचार कर अपने आत्मा में स्थित आपको पुनः पुनः सांसारिक जन्म मरण 824 पेज 149 सर्ग 46 825 श्री योग वासिष्ठ महारामायण आदि विषाद की प्राप्ति न हो 50 वर्टिकल बार श्री वाल्मीकि जी ने कहा। मुनि के ऐसा कहने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। सभा मुनि जी को नमस्कार करके सायंकाल की संध्या विधि के लिए स्नानार्थ चली गई। दूसरे दिन रात बीतने पर सूर्योदय के साथ साथ फिर सभा लग गई। 51 45वां सर्ग समाप्त।